Canım bana bırak bu gece gözlerini, aklımı alıp götürme bu gece. Gözlerimde yaş yerine gözlerin olsun, ne olursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım gözlerinle olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni canım, canım sıkılıyor geceleri. Odam buz gibi sensiz, uyku tutmuyor gözlerimi. Canım bana bırak bu gece ellerini, aklımı alıp götürme bu gece. Ellerimde kadehler yerine, ellerin olsun ne olursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım ellerinde olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni canım, canım sıkılıyor geceleri. Odam buz gibi sensiz, uyku tutmuyor gözlerimi. Canım sıkılıyor canım gözlerinde olmayınca. Canım sıkılıyor canım ellerimde.